Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem seyirciler, En'am suresinin 27. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettireceğiz. Bundan önceki ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu insanların bir kısmının diğer insanları Kur'an'dan alıkoyduklarını, Kur'an'a giden yolları kestiklerini, Kur'an'a iman etmeyi engellediklerini, kendilerinin de iman etmediğini, böylece kendilerine zarar verdiklerini haber vermişti. Onların son durumunu bize bildiriyor. Kur'an'a inanmayanların son durumu. Velev tera iz vukifu alennâri. Onları cehennem üzerinde durdurulduklarında bir görsen, yani mahşer yerinde hesapları, kitapları görülmüş, cehenneme sevk edilmişler. Oradaki hallerini bir görsen, kalu fekalu diyorlar ki cehennemdekiler, ya leytena nuraddu ve la nukezzibu bi ayati rabbina ve nekune minel müminin. Keşke tekrar dünyaya döndürürsek, biz Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve biz müminlerden olsak derler. Şimdi günümüzde bazı insanlar televizyondan, bazıları da köşelerinden katiline övgüler yazıyorlar. Katilinin bile kabul etmeyeceği şekilde yağ çekiyorlar. Adam senin dinine inanmıyor. Peygamberine inanmıyor. Bizimkisi peygamberimiz buyurmuş ki diyerek katilleri ve katillere dua edenleri cennete sokmaya çalışıyor. Bir kere şunu düşünmesi lazım bizim yazar veya konuşmacımızın. Sen peygamberimizin bir hadis-i şerifini tahrif ederek adama sunuyor ve cennetlik olduğunu söylüyorsun. Adam peygamberini kabul etmiyor ki, senin sözünü niye kabul etsin? Ha, senin sözünü kabul eder gibi görünür, çünkü kendisine hizmet ettirecektir. Uşaklık yaptıracaktır. Burayı anlatabildim bilmem. Peygamberimin hadisinden delil getirerek, hadisi tahrif ederek tabii ki, şu andaki Yahudi ve Hristiyanların cennetlik olduğunu söyleyen adamın çelişkisi şurada. Yahu adam senin peygamberine inanmıyor ki, senin sözüne niye inansın? Yaranman mümkün değil adama. Zaten peygamberini kabul etse Müslüman oluyor. Rabbim diyor ki, biraz önce de ehli kitabı, onlar Rablerini ve Hazreti Muhammed'i kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Zamiri Rabbimize gönderirsek Rabbimizi tanırlar. Zamiri Peygamber Efendimiz'e gönderirsek peygamberimizi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Ama inkar ettiler bunlar. O inkarcılar, Kur'an'dan insanları alıkoyanlar cehenneme atıldıklarında, ah ne olaydı, keşke biz yeryüzüne döndürürsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık. Döndürürsek yalanlamayacağız zaten. Ve müminlerden olsaydık diyecekler. Bel bedâ lehum mâ kânû yukfûne min qablû. daha önce gizledikleri her şey onlar için apaçık oluverdi orada. Gizlice yaptıkları inkarları, gizlice yaptıkları ihanetleri vardı, onlar ortaya çıktı. Onlardan gizlenen, görülmeyen şeyler orada görülüverdi. Yaptıklarıyla karşı karşıya kalıp, yaptıklarının karşılığı olarak cehennem karşılarına çıkıverince, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُ Rabbim diyor ki, şimdi yukarıda dedi ya, يَا لَيْتَ لَنَا نُرَدُّ Keşke dünyaya döndürürsek de, وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak diyecekler. Rabbim diyor ki, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُ عَنْهُ Eğer dünyaya tekrar geriye gönderirsek, yasaklandıkları şeye tekrar dönerler onlar diyor. Yani dünyaya döndürürsek biz Allah'ın ayetlerine uyarız ve müminlerden oluruz diyorlar. Rabbim diyor ki ve innehum lekâzibûn. Onlar yalan söylüyor. Onlar tekrar inkara, tekrar isyana dönerler diyor Allah Celle Celaluhu. Ya hocam bu biraz doğru olmayabilir. Çünkü gördükten sonra cehennemi adam dönmez demeyin. Sizin hayatınızda bunun bir provası var. Şöyle var. Türkiye'nin en zengin adamı ölüyor. Ve o ilk hafta oğlu Cuma'ya gidiyor. Bütün basın mensupları bir basın ordusuyla da görüntüleniyor. Bütün televizyonlar da akşam haberlerinde birinci haber olarak geçiyorlar. Ama ikinci cuma gitmiyor, üçüncü cuma gitmiyor, diğerlerine gitmiyor. Annesi ölmüş garibimin meyhaneye gitmiyor. Oğlum ben anam öldü tamam bu işleri bıraktık diyor. Üç gün. Dördüncü gün kimi dertten içermiş diyerekten gidiyor. Hani tavuk pisliği yermiş. Yer yer yer tavuk yetiştirenler veya uzaktan görenler bilirler. Yediğini bitirdikten sonra tavuk ağzının böyle sağ taraftan sol taraftan toprağa sürter, siler yani. Ağzını temizliyor. Yani dişlerini fırçalıyor diyelim buna. Ağzını fırçalıyor şeyi top. Her tavuk yapar bunu. Tabii bu kafes tavukları değil. Dışarıda yayılan tavuklar. Yemi de yerler, pisliği de yerler onlar. Hayvan pisliğini, insan pisliğini yerler. Pisliği yer yer yer ondan sonra ağzını toprağa iyice bir toprakla fırçalar. Orada biri yorum yapmış eskiden biri. Tövbe ediyor demiş. Bir daha pislik yemeyeceğim. Bir daha pislik yemeyeceğim dermiş. Acıkınca tekrar gelirmiş, yine yermiş. Yine siler. Bir daha yemeyeceğim. Acıkınca gelir yine yermiş. Onun için atasözü olmuş. Tavuk tevbesi olmasın derler. Yani tövbe diyor adam bir daha yapmam bunu dediğinde karşısındaki diyor ki tavuk tevbesi olmasın yalınız diyor. Yani tavuk tevbeyi yapar, çok samimi orada. Ama tekrar acıkınca aynı pisliği yemeye yine geliyor. İnsanın bir kısmı, hepsi değil tabii burada. Bir kısmı da vardır ki, başta peygamberler ve onun peşinden giden çok halis ve salih kullar vardır. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun denetimi ve gözetimi altında olduklarını hiç unutmadıklarından hakka karşı isyan emaresi olacak iş yapmazlar. Halka karşı da gönül kıracak iş yapmazlar. Öyle bir ince, sade, temiz ve güzel bir hayat yaşarlar onlar. Ve kâlû İn hiye illa hayatuna dünya ve ma nahnu bimeb'usin. Dünya perestler, ahirete inanmayanlar şöyle diyorlar. Bu bizim hayatımız dünya hayatıdır. Hayat dediğin şey dünyada vardır. Başka yok. Ahirette biz diriltilecek değiliz. Ne yersek bu dünyada, ne giyersek bu dünyada, ne içersek bu dünyada ölünce toprak olup, yok olup gideceğiz diyor. Bunu inancını yitirmiş komünistlerimiz, ateistlerimiz bugün söylüyorlar. Yani bir fiziki bir olay vardır. Dünyaya gelmişiz. Nasıl geldik? Kafayı yormamına. Ha, bu konuda ilim adamı olanlar da iki gruba ayrılmışlar. Aklı başında olanlar gidiyor, gidiyor, gidiyor, bir yere kadar varıyor ve dayanıyor. Oradan ötesini, hani maddeyi küçültmüşler, küçültmüşler, küçültmüşler, en küçük parçasını da bir patlatmışlar ki en küçük parçanın içerisinde çok büyük enerji var. Peki ama o enerjiyi o küçücük parçanın içerisine koyan var diyor. Kendiliğinden olmaz. Çok intizamlı çünkü. Çok sistemli. İnsanoğlunun aklına, hayaline gelmeyecek derecede sistemli olan bir şey tesadüf olmaz. Tesadüf bir tane olur, iki tane olur. Bu o çiçeğin nesli devamlı aynı şekilde geliyor. Bunda bir düzenlilik var, intizam var. İntizam varsa onu düzenleyen biri de vardır diyor. Öbürü de diyor ki tamam bu kadar. Son en küçük parçasını bulduk. Bu parçaların bir araya gelmesinden tabiatı olmuştur. Bir gün bom diye de patlar. Kim patlatır? Kafamı yormam ben o kadar. Ben o kadar derine dalmam ben. Niye dalmaz? Çünkü insanları rahatsız eden işlerden uzak durması lazım eğer onunla ilgilenecek olursa. Zina etmemesi lazım. Başkasının namusuyla oynamaması lazım. Parasıyla oynamaması lazım. Haram yollardan bir şey yememesi lazım. Yalan söylememesi lazım. İftira etmemesi lazım. Gıybet yapmaması lazım. Şimdi Amerika'yı düşünün. Yalan söylemeden yönettiği ülkeyi yöneteceğini düşünün. Mümkünü yok. Adam 6 milyar insanı yalanla idare ediyorlar. Efendim biz buraya harbe gidiyoruz. Niye? Orada kimyasal silah var. 2 senedir arıyor, bulamıyor. Abi buldun mu, bulamadın mı? Kimse söyleyemiyor yani niye yok demiyor korkusundan. Buldun mu, bulamadın mı da diyemiyor. Ağzına bakıyor, o da diyor ki senin bakışların bile hoş değil. Sen teröristsin diyor bazı devletlere. Bakışın bile hoş değil. Yani benim yalanımı ima etmek istiyorsun diyor. Yalan söylemeyeceksin. Şahıs olarak söylemeyeceksin. Devlet olarak söylemeyeceksin. Çünkü devletlerin kendisi söylemez. Şahıslar yalanı söyler. Yani yönetici yalanı söylüyor. Yalanı söylemeyeceksin. Söyleyeceğim abi ben diyor. Öyleyse şeyi inkar etmem lazım. Rahat edebilmem için. Yetimin hakkını hortumlamış hazineden götürüyor. Ayet okuyorsun adama. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Yetim malını yiyenler karınlarına ateş dolduruyorlar. Dediğim gibi adamın ağzının tadı kaçıyor. Kardeşim bunları uzak tutun ya. Bunlar niye geliyor? Böyle salonlara niye alınıyor bu adamlar? Diyor adam. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ Onlar Rabbim huzurunda durdurulduklarında onları bir görsen. Gale Rabbim diyor ki eleyse hâzâ bil hak. Nasıl? Ahiret gerçek miymiş? Diyor. Galu bela ve Rabbina. Evet ya Rabbi. Rabbimize yemin olsun ki evet gerçekmiş. Gale fezûgul azâbe bimâ küntüm tekfurûn. yavur olmanız nedeniyle buyurun azabı tadın diyor Allah Celle Celaluhu. Daha önce de anlattığım ama tekrarında fayda var. Çünkü ayet tekrarlıyor, ahirette dirilişi tekrarlıyor. 12 Eylül hemen akabinde vaizlik yaptığım bölgede şehrin aklı başında insanları sağdan ve soldan hapishaneye dolduruldular. Hapishane almadı, sinemayı da hapishane yaptılar. Müftü Efendi'ye dedim ki, komutanla görüş, mahkumlara da kanunda yeri var. Mahkumlara dini konuşmalarımıza devam edelim dedim ben. Görüşmüş, izin alındı, gittik. Savcı Bey, içeride kavga etmesinler diye önce hiç daha soruşturmaya, sağcı mısın, solcu musun? Sağcıyı bu tarafa, solcuyu bu tarafa. İki ayrı yere katmış bunları. İki konuşma yapıyorum ben. Uzun bir maceramız var orada da dinlememek için gerekeni hep yapıyorlar soldaki arkadaşlar. Sonra da ben dinletmesini kendime has üslubumla da sağladım. O bölümü idare eden soygundan içeri girmiş bir sosyalist, Allah'a iman ikna olduk dedi. Ahirete iman olduk dedi. Birkaç hafta sonra tabii bunlar ikna ederek gidiyoruz. İtirazlar var, cevaplar var. İtirazlar, cevaplar. Ahirete iman, işte buna girme. Bizi ikna edemezsin, başka konuları anlat. Dedim ki bak, ahirete iman etmiyorsanız bugüne kadar ettiklerinize, iman ettiklerinize son verin. Faydası yok. Birini reddedersek diğerleri gidiyor. Ahirete de iman edeceğiz. Hoca, aklı başında bir adama benziyorsun. Bir adam denize düşse, adamı balina yutsa, balinayı balıkçılar tutsa, bin parçaya bölseler, binlerce adam yese, adamın biri normal ölse, toprağa gömülse, toprakta ot olsa, otu koyun yese, et olsa, adamın biri bir yangında ölse, duman olsa, gökyüzüne dağılsa, biri Japonya'da ölse, birisi Malezya'da ölse, Allah bu adamı, yani denize düşeni nereden bulacak? Ben ona sordum, kaç yaşındasın? 35. Kaç kilosun? 75. 35 yıl önce sen, doktorların ifadesiyle ana rahmine düştüğünde gözle görülemeyecek kadar küçüktün ve şimdi 75 kilo oldun. Bu 75 kilo nereden toplandı biliyor musun? Senin o adamı dağıttığın yerlerden toplandı. Senin bu 75 kiloya gelmende bize milyonlarca kilometre uzaktan güneş enerjisi geliyor. Lodos rüzgarları geliyor, Kafkaslardan Poyraz rüzgarları geliyor. Adana'dan domates geliyor, Erzurum'dan peynir geliyor, ayçiçeği geliyor, Ayvalık'tan zeytinyağı geliyor. Konya'dan buğday, Karaman'dan bulgur geliyor. Sende birleşiyor bunlar. Yahu insan bile, ölümlü insan bile televizyon vericisiyle havaya görüntüyü veriyor. Renk veriyor, sesi de veriyor. Ve dünyanın öbür ucundan alıcının düğmesine bası verdiğinde bu gökyüzüne, havaya dağılmış olan bu rengi, sesi ve görüntüyü alıveriyor. İnsan bunu yaparsa diye bu aldığımız havanın içerisinde şu anda milyonlarca ses ve renk var. Alıcıyla ancak onları ayırt ediyoruz. Televizyon alıcısıyla ayırt ediyoruz. İnsan bunu başarırsa, insanı yaradan Allah Celle Celaluhu niye başaramasın? Başarır hoca. Başarır diyor. Bizim insanımızı çok basit, bayağı bir mantıkla yavur ettiler bir kısmını. Çok az ama o çok azın sesi çok fazla geliyor. İman edenlerin sesi ise çıkmıyor. Siz evlerinizde imanlı bir şekilde oturuyorsunuz. sesiniz çıkmıyor. Ama o imansızlar boş teneke gibi her tarafı velveleye veriyorlar. Gürültüye boğuyorlar. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا ف۪يهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ ala zuhurihim ela sa'e ma yezirun. Allah'ın huzuruna varmak, Allah'ın huzurunda hesap verme gününü yalanlayanlar husrana uğramışlardır, zarar etmişlerdir diyor Rabbim. En büyük zarar da budur zaten. Malınız iflas etse geriye kazanma imkanınız var. Mal tamamen yansa tekrar yeniden yapma ve yeniden aynı duruma gelme ve ileriye gitme imkanı da var. Olmayabilir de ayrı. Ama o imkanlar var. Ama ecel gelip son nefes verilince Allah korusun, her şeyden daha fazla bizi imansız gitmekten korusun. İmansız gidilecek olursa en büyük zarar o işte. O ecel geliverdiğinde veya kıyamet günü geliverdiğinde kafirler diyorlar ki keşke bu dünyada yapamadıklarımızı yapsaydık. Yazık bize, yazık. Şunları yapamadık. Şunlarda kusur ettik biz. Yani iman edemedik. O Müslümanların kitabına göre hayatımızı yaşayamadık derler. Onlar günahlarını sırtlarına yüklenirler. O ne kötü bir yük diyor Allah Celle Celaluhu. Sırtlarına yüklendikleri o yük ne kötü bir yüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Ama Rabbim bir ayrı yük yüklemiyor. Yaptıklarını yükleyiveriyor Rabbimiz. Hani kişi ateşini kendi götürür demiş ya Yunus. Cehennemdeki ateşimizi biz kendimiz götürüyoruz. Kendi yükümüzü kendimiz hazırlıyoruz bu dünyada. Hani bu dünyada bir adam kendi üzerine benzini dökse veya odundan şöyle bir duvar çevirse, içine de girse, odunların üzerine benzini dökse, eline de kibriti alsa, yaklaşmayın yakacağım kendimi diyor. İtfaiyeye haber veriliyor, polise haber veriliyor. İtfaiye bir taraftan ön tedbirlerini alıyor, polis kurtarmak için yalvarıyor. Ve bu saatlerde sürecek olursa bazı televizyoncular, imkanları bol olanlar hemen muhabirlerini gönderiyorlar. Bir tane psikolog doktoru da getirtiyorlar. O televizyondan manzaraya bakarak tahlilini yapıyor. Veya bir psikoloğu hastanın yanına kadar da, yani o kendimi yakacağım diyenin yanına kadar da götürülüyor ki yardım etsin, yakmadan kendisini oradan kurtarabilsin. Bunların hepsini tasvip ediyorum, tenkit anlamında kullanmıyorum. Olmalı, yapılmalıdır. Peki bunlar da başarılı olamazsa ne olur? Kibriti yakar, kurtarılamazsa eğer, itfaiye de yetişemezse adam yanar ve 5 dakika içerisinde de ölür. Bunlar yapılsın böyle bir durumda adama. Ama asıl yapılması gereken ölümün olmadığı, sonsuz senelerde yanmanın devam ettiği cehennem ateşine karşı bu dünyada tedbir almak ve insanların tedbir almasını sağlamak. Adama diyorsun ki bunu yapma, ateşini yakmak üzere sırtına odun alıyorsun bunu yaparsan. Her gün bunu okuyorsunuz. Hammâletel hadabi fî cîdihâ hablüm min mesedi. Benim peygamberime karşı dikilen Ebu Leheb ve hanımı. sırtında odun taşıyan hanımı, cehennemdeki odununu taşımıştır aslında. Sevgili Peygamberimizin gittiği yerlere gül yaprakları döksek hakkını veremeyeceğimiz o Peygamberimizin gideceği yerlere dikenler döken, bugünkü ifadeyle Müslümanların ayağına mayınlar döşeyen bu insanlar, cehennemde kendi mayınlarını döküyorlar demektir. Kendi günahlarını kendi sırtlarına alırlar ve cehenneme doğru giderler. O ne kötü bir yük. Ve mel hayatü dünya illa la'ibun ve lehvun. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Dünya hayatı bir oyun ve oyuncaktan ibarettir diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim yarattığına göre bu oyun ve oyuncağı kötü değil yalnız. Çiçeklerimiz Rabbimin yarattığı oyuncaklarımız bizim. Eşlerimiz Rabbimizin yarattığı oyuncaklarımızdır. Kaşıklarımız, tabaklarımız, evlerimiz, hani deniz kenarında kumdan evler yaparız ya, akşam üzeri de yıkarız. Evlerimiz de öyle bir şey. Oturuyoruz içerisine, satıyoruz, başka yere gidiyoruz. Veya ölünce biz gidiyoruz, o bir başkasına kalıyor. Hani kumdan evlerimiz bir gün yaşar, bu evlerimizde 70 sene yaşar, 40 sene yaşar, 50 sene yaşar. Bir oyun devam ediyor. Oyunumuzun kuralları Allah Celle Celaluhu tarafından da koyulmuş, şeytan tarafından da koyulmuş. Yani bu oyuncakları oynamada şeytanın kuralları var, Rahman'ın da kuralları var. Biz Rahman'ın kurallarına göre oynayacağız. Yani senaryoyu Allah Celle Celaluhu çizmiş, biz o senaryoya göre hareket edeceğiz. Şeytanın senaryosuna göre hareket etmeyeceğiz. Arada fark bu. Erkeğin kadına, kadının erkeğe ihtiyacı var. Rabbim diyor ki, karşılıklı rızaya dayalı olarak nikahla birleşiniz. Şeytan da diyor ki, oğlum gönlünün keyfine bak sen. Bugün burada, yarın orada. Nerede akşam, orada sabah. Böyle git diyor. Biz Rabbimizin kuralına uygun hareket edersek, evimiz temiz olur, çocuklarımız temiz olur, aileler temiz olur, hayat tertemiz olur. Nesiller karışmaz, asıllar bozulmaz ve mutlu bir hayat olur. Rahman'ın sözünün neticesinde cennet de elde edilir. Şeytanın sözünü tutacak olursak, bu dünyada babalar oğulları, analar kızları, kızlar analarını tanıyamaz hale gelir. Saygısız, sevgisiz bir toplum oluşturulur ve ahirette de yaptıklarımız cehennemde petrolümüz olur, odunumuz olur, katranımız olur, zincirimiz oluver. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Allah'tan sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Yahu aklınızı kullanmayacak mısınız? Akıllanmayacak mısınız? Bakın Rabbimin bütün emirleri bizim iki dünyamızın güzelleşmesi içindir. Niye aklınızı başınıza alıp da bu dünya sahnesinde Rabbimin koymuş olduğu kurallara göre hareket etmiyorsunuz? Rahman'a uyanlardan eylesin Rabbimiz. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden hepimizi korusun Rabbimiz. Bu dünyamızı cennet, ahiretimizi cennet eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.